खुदारे तुक सहरा को समंदर कर दे, ए खुदारे तुक सहरा को समंदर कर दे, या छलकते हुए आँखों को भी पत्थर कर दे, ए खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। तुझको देखा नहीं महसूस किया है मैंने, तुझको देखा नहीं महसूस किया है मैंने, आ किसी दिन मेरे एहसास को पैकर कर दे, या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे, ए खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। कुछ भी मुझे दरकार नहीं है लेकिन, और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है लेकिन, मेरी चादर मेरे पैरों की बराबर कर दे, या झलकते हुए आँखों को भी पत्थर कर दे, खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे।